เอาละครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้นะจากสายสดๆของคุณฟังทางบ้านที่รออยู่นะเรื่องนี้นะครับจะเป็นสายของน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้อายุ23ปีนะครับประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ตัวเองเจอเองด้วยนะฮะแล้วก็รุ่นพี่ของตัวเองก็เจอด้วยนะครับเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงรายย้อนกลับไปก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็นับนิ้วไปนับนิ้วมานี่ก็ประมาณสัก 6-7 เดือนแล้วคุณฟังนะน้องต้นกล้าให้ชื่อเรื่องนี้ว่ายิ้มให้โชคนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับต้นกล้า ครับสว ั สด ี คร ับ นะฮะต้นกล้าเสียงดังฟังชัดเลยโทรศัพท์มาจากที่ไหนเอ่ย จากอำเภอชุมแพขอนแก่นครับ อยู่ที่ขอนแก่นนะฮะแล้วอยู่ขอนแก่นฟังเหนือช็อกยังไงเอ่ยต้นกล้า YouTube ครับพ ี่ YouTube นะติดตามฟังทุกวันไหมครับ ทุกวันคร ับ น่ารัก วันไหนไม่ได้ฟังนอนไม่หลับเลย วันไหนไม่ได้ฟังนอนไม่หลับเลยนะโอเคโอเคต้นกล้าครับนะตัวอยู่ขอนแก่นแต่ไปเจอเรื่องราวหลอนๆที่เชียงรายนะ ครับ นะตอนนั้นไปทำอะไรกันยังไงถึงเจอเรื่องนี้ฮะไหนลองเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยสิครับ คือขออนุญาตท้าความก่อนนะพี ่ครับ คือผมเนี่ยเป็นสายวงแอปศิลปินนะพี ่อืม คืออาชีพผมก็เป็นนักร้องนำมา ครับ คือครั้งหนึ่งได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อำเภอหนึ่งของเชียงรายครับ ครับ ครับก็นั่งเครื่องกันไปเริ่มได้นะครับ ครับผม ครับผมก็ตอนไม่ขึ้นเครื่องครับขึ้นเครื่องกันไปขึ้นเครื่องที่ขอนแก่นไปลงที่เชียงรายแม่ฟ้าหลวงครับก็ไปด้วยกัน3คนครับก็มีผมแล้วก็รุ่นพี่คนหนึ่งที่คอยดูแลศิลปินนะ ครับ ครับแล้วก็ศิลปินท่านหนึ่งครับพอไปถึงอะไรเสร็จสรรพทุกอย่างก็โอเคลงตัวครับจนถึงช่วงเล่นคอนเสิร์ตทุกอย่างพอถึงเล่นคอนเสิร์ตหลังจบคอนเสิร์ตปุ๊บก็ได้เข้าโรงแรมนะครับเนี่ย ครับ บอกว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมแต่งสไตล์แบบภาคเหนือพี่พี่กระแตครับ แต่งแบบล้านนาทางเหนือไง ครับแต่งแบบล้านนา ครับผม ก็ตั้งแต่เริ่มทางเข้าแล้วก็จะมีรูปปั้นไม้แกะเป็นรูปปั้นคนยืนสวัสดีรูปปั้นมีธงมีอะไรเงี้ยครับก็ใจวิวอยู่นะตอนเข้าไป เหรอฮะมัน แต่คือช่วงนั้นไม่มีคนนะพี ่ ทั้งนั้นที่เป็นช่วง ไฮนะ บรรยากาศหนาวใช่ครับ ใช่ ไม่ค่อยมีคนได้พักครับก็ภายนอกโรงแรมก็โอเคดูสวยงามแต่เข้าไปในห้องครับ ครับ พอเข้าไปในห้องจังหวะแรกที่เปิดเข้าไปในห้องอาการมันเหมือนโรงแรมที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไร ยังไงคือมันดูอับอับดู เป็นอับอับครับใช่ครับ อ๋อ ครับเป็นกลิ่นอับอับเงี้ย ครับ เปิดไฟในห้องก็บางหลอดก็กระพริบไฟห้องน้ำก็ไม่ติดแอร์ก็ปรับไม่ได้เงี้ย ครับ ครับทีนี้พอถึงช่วงทุกอย่างจะนอนแล้วพี ่ คือผมเนี่ยเข้าห้องอีกห้องนึงแล้วก็ห้องศิลปินกับพี่ที่ดูแลอยู่ห้องตรงข้ามกันครับ ครับ ต่อเลยตามต่อให้นะ ครับผม คือก็ทุกอย่างก็ที่แรกก็เป็นไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรครับพี ่ คือพอทุกอย่างจนล่วงไปถึงเช้าพอลงมาจะขึ้นเครื่องกลับอ่ะ ครับ พี่คนดูแลศิลปินนะครับแกก็มาพูดให้ฟังว่าถ้าได้เกิดมาพี่ไม่เคยเจอผีสักครั้งอะไรแบบนี้ คือพูดแบบนี้ ถามกัน ว่าแสดงว่าเขาไปเจอมาสิถ้าอย่างนั้นถ้าพูดแบบนี้ ใช่ครับ ยังไงต่อ พวกผมก็เลยถามกันว่าพี่เจออะไรยังไงครับพี่เขาก็บอกว่าขณะที่ทำภารกิจส่วนตัวในห้องทุกอย่างจะนอนแล้วพี ่ครับ พี่ก็บอกว่าช่วงเหมือนจะหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับคือเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่น ครับ เหมือนมีผู้หญิงเห็นผู้หญิงครับผู้หญิงที่ใส่เสื้อเหมือนเสื้อตามโรงแรมเสื้อคุมอาบน้ำเงี้ยเลยใช่ครับแต่มาในลักษณะที่สวยมากเลยนะเนี่ยครับมาในลักษณะที่สวยมากเลยค่อยๆเดินยิ้มเข้ามา ครับ ครับพอเดินมาถึงปลายเตียงผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆถอดชุดคุมออกครับ ครับไม่ค่อยถอดชุดคุมออกแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรนะครับพี ่ ครับโป๊เปลือยค่อยๆเดินมาพี่เขาครับ ครับ ครับไม่ค่อยเดินมาเดินมาเงี้ยตอนนั้นพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาขยับตัวอะไรไม่ได้เลย อ๋อ เริ่มชาไปทั้งตัวขยับตัวอะไรก็ไม่ได ้ครับ พยายามนอนตะแคงเพื่อไม่เห็นผู้หญิงคนนี้ครับพี่เขาบอกว่าช่วงนั้นช่วงที่พยายามตะแคงได้ผู้หญิงคนนี้ค่อยเดินมาข้างๆเตียงแล้วนอนลงแนบข้างเตียงครับ ครับ ครับนอนลงแนบข้างเตียงกับพี่เขาแล้วก็หันหน้าไปพี่เขาครับ หันหน้า ลักษณะก็ยังยิ้ม เออ แต่ข้างๆครับข้างๆใส่กันเลย เออเออ ครับลักษณะก็ยิ้มเหมือนเดิมครับพี่ไม่พูดไม่จาอะไรเนี่ย ครับ ครับก็ยังยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่แสงด้วยความน่ากลัวครับช่วงนั้นพี่แกก็บอกว่าโอ้เริ่มสั่นไปหมดชาไปทั้งตัวทำอะไรก็ไม่ได้จะหลับตาก็หลับไม่ได ้ครับ จะหันไปอีกทางก็หันไม่ได้ครับ เออ แกก็บอกพยายามรวบรวมสมาธิจะเอามือขึ้นมาพนมมือสวดมนต์นะพี ่อือฮ ึแกบอกช่วงที่รวบรวมกำลังได้กำลังพนมมือขึ้นมา ครับ อยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นนะก็เอามือมาพนมประกบกับมือครับพี ่คือระหว่างที่เขาพนมมืออยู่ผู้หญิงก็เอามือมาประกบคู่อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับประกบคู่เป็นมือพนมด้วยกันเลย เออ ครับแล้วพี่เขาก็ค่อยๆจะเริ่มสวดมนต์ครับอรหังสัมมาไปเงี้ยปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็สวดตามครับ ฮัลโหล ครับสวดไปด้วยกันนะครับค่อยๆสวดไปด้วยกันแต่สวดแบบยิ้มๆมาพี ่ ก็หน้ายังยิ้มเหมือนเดิม ครับ ครับก็สวดแบบยิ้มๆไปแล้วทีนี้พี่แกก็บอกว่าไม่ได้มาลบหลู่อะไรมาขอพักผ่อนอะไรเงี้ยจะบอกว่าถ้าจะมาอย่างนี้มาขอให้โชคให้ลาภดีกว่าไหมอะไรเงี้ย ครับ หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยลุกขึ้นครับลุกขึ้นแล้วก็ก่อนไปแต่ก็ยังไม่พูดนะพี่ก็ทำหน้ายิ้มเหมือนเดิมครับทำหน้ายิ้มเหมือนเดิมแล้วก็ทำปากเหมือนขมุบขมิบเหมือนบอกหวยพี่เขาอ่ะ ครับ ครับก็บอกหวยพี่เขาผมก็งงก็ถามว่าพี่ได้หวยอะไรได้หวยไหมเงี้ยแกก็บอกได้มา2ตัวได้มา92นี่นะ อ่าฮะ ได้มา92ทุกคนในรถก็ตอนนั้น 3-4 คนก็พากันหาซื้อหวยอ่ะพี่เนี่ย อืม วันนั้นหวยจะออกพอดีครับ ครับ ก็พากันหาซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ทุกอย่าง ปร ากฏว่าช่วงลอตเตอรี่ออกมาพี ่ครับ ทั้งที่ซื้อหวยด้วยกันทุกคนครับแต่ปรากฏว่าถูกแค่พี่เขาคนเดียวครับ อ้าวทำไมอ่ะคนอื่นก็ซื้อเลขเดียวกับพี่เขาไม่ใช่เหรอ ใช่ครับคือคนอื่นซื้อลอตเตอรี่ครับแต่พี่เขาซื้อหวยใต้ดิน อ๋ออย่าบอกนะว่าหวยไปออกข้างบนอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับหวยบอกข้างบนครับ อ๋อ พี่เขาก็ถูกคนเดียวนะ ครับ ก็เรื่องเข้าก็มีประมาณนี้ครับ อ๋อนะฮะซึ่งอ่ะเรื่องคร่าวๆประมาณนี้ก็คงจะถ้าฟังจากที่ตัวต้นกล้าเล่ามาเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีใครไปถามอะไรหรอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเป็นใครอะไรจากไหนถูกต้องไหม คร ับ ผม ก็คือหลังจากที่พี่เขาเจอนะครับเราก็รู้สึกเหมือนอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็ทุกคนก็เช็คเอาท์ออกแล้วก็กลับขอนแก่นโดยที่ทิ้งเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ไว้เป็นปริศนาอยู่ที่โรงแรมนี่แหละนะครับโดยที่ไม่คิดจะไปหาคำตอบมันว่าเธอคือใครนะฮะ คร ับ อ๋อโอเคนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปซื้อหวยสลากพี่ดันไปซื้อหวยแอนเดอร์กราวด์แทน คร ับ ก็เลยพี่ถูกเราอีก3คนอีก2คนไม่ถูก ไม่ถูกส ัก คน โอเคโอเคได้นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะต้นกล้า ครับผม นะที่ขอนแก่นฝนตกไหมต้นกล้า ตอนนี้ก็ตกแล้วพี ่ตกหนักไหม ก็แรงครับจะเริ่มหายไปแป๊บนึงนะม ัน จะมาอีกรอบครับ เดี๋ยวจะมาอีกรอบแล้วเหรอโอเคโอเคได้ได้อ่ะไงดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้นะ อ๋อเช่นกันครับพ ี่ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับต้นกล้า ครับขอบคุณครับ ครับผมสวัสดีครับ